الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. سوره فرقان پشان دمخ کی سورة مومنون څنګه چې وی کې الله خپل صفت برکت بیان کړو چې سبارك الله رب العالمین نو دغه په دې صورت کې هم الله خپل هغه صفت بیا بیانې اور سره اور سره دا وضاحت کوي چې څوک داسې چې الله ول دنیا کې برکت ورکړي څوک داسې چې الله محروم کړي نو بدغه سه دوه قسم خلقو ذکر او بیان وی حضور فرقان کې یو هغه خلق چې الله د برکات لایق دي الله ولا ورکړی دی یا د دنیا د آخرت ازویم هغه دی چې هغې نه دي لایق هغې الله محرومه کړي د خپل برکت نه. صورت مطلب هم دا دی ځکه دواړه طرفین بیانوي دواړه جماعتونه بیانوي چې یو ته مؤمنان وي او بل ته کفار وي. مومنان هغه دي چې الله ولا برکت ورکړي دي هر قسم. کافران هغه دي چې غیر الله هیڅ برکت نه دی ورکړي محروم کړی دي د خپل رحمت نه شړلی دي. دا مطلبی دی سورې فرقان ځکه یو ته فرقان نوم یې خدای چې دې کې فرق کړي د دواړو دلو دوالو فریقینو د دې برکت په وجبان دي د دې صفت په وجبان دي. دا د سورت دعوا ده تبارک الذی برکتن والذی الله غزات نزل الفرقان على عبده چې نازل کړی دی قرآن په خپل بنده محمد صلی الله علیه وسلم باندې ليكون للعالمین نذيرا دې لپاره چې شي دا پیغمبر يرونکې د انس او جن لپاره. عالمین نمراد انس او جن دی نور تینا دی مراد تکا نورو لاللہ پیغمبر نورا لگلے قرآن نو نازل کرے چو جانور او یروا حیوانات او یروا ساروی او یروا نا عالمین نمراد انس او جن دی تدید یرول دا پارے پیغمبر را لگلے او کتاب نازل کړو نو ذکر یو کو د فرقان او ذکر یو کو علی عبده خپل بنده چوګر قران فوج باندې الله څومره مخلوق له برکت ورکو ته پیغمبر فوج باندې الله څومره مخلوق له برکت ورکو چې ایمان نصیب کولا ایمان نصیب کیدل، نیک عمل توفیق ورکول، او بیا د دې ایمان لپاره او د دې قران لپاره مهنتونه کول، خدمتونه کول، دا غ برکات دي چې الله مخلوق له مؤمنانو له ورکړي. ځکه دغه ذکر کو چې د برکاتو چینا او سرچشمه هغه قرآن دی، هغه د پیغمبر هدایت دی، هغه د پیغمبر علم دی، هغه د پیغمبر تبلیغ او دعوت دی چې دې کې الله ټول برکات را جمع کړی دی. چې چا د دې قرآن قدر وکړ، عزت وکړ، احترام وکړ او دلې په زړه کې او په سینه کې ځای ورکړ، دغه سې دې زکه او دې په عمل کې راوستو، بس دته سره چې نزدیکی غو برکات به ته حاصلېږي. انسان په انسان دی، چې هغه انسان نه دی هغه الله څومره برکات ورکړی دی. هغه میاشت چې قرآن په کې نازل شوی دی د رمضان، الله دا هغه څومره صفت کړی دی چې شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، هغه شپه چې باغی کې قرآن نازل شوی دی ليلة القدر، هغه له څومره برکت ورکړی. ګوره چې باغی یو شپه کې عبادت وکي نو د زرو میاشتو د عبادت سره برابر دی، او زرو میاشتو نه 81 سال یو تیا کلونه جوړی دی ته برکت وی. ښه چې دغه شپه کې خدای څنګه برکت اچولی دی، هغه چا ته ښکاري چې سپین دی که سور دی که شین دی؟ نه، خدای زمونږ ایمان دی چې الله څه ویلي دي نو هغه یقیني دی. چې په دې یوه شپه کې عبادت د زرو میاشتو سره برابر دی، دې ته برکت وی. نو نور پته به قیامت کې لګي. ښه الله دعوه ذکر کړه د صورت، او دعوه دا ذکر کړه چې برکتونه ټول زما دي، بل چا سره سنشته ګوره. ښه او دا غي برکتونو یو مثال وګوره، فرقان دی یو مثال وګوره، علی عبده پیغمبر راغلی دی او مخلوق یری مخلوق ته د الله دین پیش کوي. نو و ز دین پس رد کوي پاغه خلق ولې قران د رد پار نازل شوی دی؟ ښا ته قران اصل مطلب رد په باطل باندې، اباطل بنیا کې ډیرو ناګه داو چې خلق بغیر د الله نه الله په ګړو حساب کړي نو نورې برکات والا منلیو، نور برکات والا سملو سجواندیو او نسبتونه ولکلیو. نو ځکه قرآن په دې پسې رد کوي پاغې خلقو باندې چې وګورو تا دې د الله یو صفت نه دې منلې چې برکات د الله دی، دې هم نه دې منلې. تکه مشرکین ووی د خپل عالی او صفاتونه وکول چې راوځي کې ډیر برکت ته او خلق البیضاوات ورکاو چې راشه لات منات مسکه کلیه کې برکات دی پکې، دې کې ډیر برکات دی. ها دغه سیداغه نفس بیا دنیا کې درگاونه جوړ شي او مزارات جوړ شي او او غیل خلق دمر برکت ورکړو چې کدا غی زه هر سنوم بیا واستنو شریف بیا وسره ویخه سیمون شریف اجمیر شریف دا وګورو هر ځای چې ګور دا نوم یې پکې خو کنه نمونه ټول د شرکیه خې ویخه لاسي دا شرک په دنیا کې خور شي او په دې رګونو کې د خلکو نه نوته وقا چې که چېرته کلیو نه غلې هم دغه نوم یې خو پیر سبا کو که چېرته اډوا او ځایو نه غلې هم نوم یې خو پیر بدایي دادا یو لوی نظریه په دنیا کې تیر شوې ده کنه چې بس برکتونه ټول دغه ځایونو ته جمع کړي وخا پیمال شریف الله رب العزت رد کوي چې خلق دا برکت څنګه راغی وګوره ته اول صفت الذي له ملك السماوات والارض برکات خدا غا چای چې ولرا باد چای د اسمانو د دمکو نو شته پکې دا څوک دی مشرکین او تعالی ویخه چې تاسو به یاله هو کې څوک شته چې د دمکو اسمان مالکی برکات خدا غا سره ای چزمو کې اسمان بادشاہي و سره نو دی وی نه بادشاہي و سره نشتا خو نازولی دي کنه الله وی ولم يتخذ ولدا در څه چا ویلو چې نازولی دي تاسو ولې ځان نه جوړوي په زور جوړوي الله خو نه دی ویلي ولم يتخذ ولدا در څه چا ویلو نو بیا وی چیرې خلق داسې وی چې دا د برخه خاوندان دي نو الله وی ولم یکل له شریک فی الملک برخه کوم زیاده دا دې مطلب دی چې الله سره برخه الله سره چې برخه نشته دا مونږ چې وایو چې وحده لا شریک له هند اصل وایو اسې د خواند پاره وایو او د دې د پاره وایو چې ګوره برخی خواهن نشتا اللہ سر چا برخی نشتا وحده لا شریک له نا غیم ولا رد کرا گورا ردو ندی دا قرآن خوا چلا رب العزتو امالکان ندی بادشاہان ندی لہو ملک السماوات نازولی ندی ولم یتخذ ولدن لبرخی خاوندان ندی ولم یکل له شریکن نو خالقم ندی کنا ارورا چی خالق وی نو زبیابا منگا ویلیو چی بو سر برکت بو سر اینو چی خلق کولشی پیدایش کولشی نو یبو سر نو خالق خوالا دی و خلق کل شین اللہ عرشی پیدا کرده دی وخلق كل شيء عجيب لا وخلق كل شيء الله هر شي پیدا کړی دی خالق بل نشته دی نو برکت بکم زین راضی فقدره تقدیرا دی بل صفت ذکر کو چلا تقدیر والا دی الله اندازی والا دی اندازی ټولی الله سره دی که هر چا دا چاله لگا چاله ډیرا قبل چا نه مقرر کړی الله مقرر کړی دا کاغه د عمر برکت ته کاغه د علم برکت ته کاغه د رزق برکت ته نو الله مقرر کړی نشپک قسم رد کو خواه پا باطل بانده خواه قرآن رد داسی شپک قسم اولی اولی وی نزل فرقان گورو تا چه قرآن چا نازل کرده ده نو برکت فاغ سر ده نو بل سوکشته چیز چرت سی نازل کرده ده باره نا نا خوی اولی ده نبی علیہ ملک السماوات بادشاہی دا غدا نظریم ولم یتخذ ولدا نازا ولی نشتا دی نسلورم ولم یکن له شریکن برخی خواهن نو سر نشتا دی نبی نظم و خلق کل شین خالق آغا دی نشپگم دادی چی فقط درو تقدیرا آو کنا تقدیر با منی کنا ظاهر شی تقدیر الله کړی دی با او چې زسو تقدیر کړی دی کنا نو هغه لاندې پوره شي ویخه دا هغه خبر روانه ده پوره کیږي با کنا قیامت بال راضی چې الله اندازه سر تورسی چې هغه سوره تقدیر کړی او لیکلی او چې سوره به پیدا کومه چه سر تورسی کنه خواه که انسانان دی که جنات دی که حیوانات دی که نور مخلوقات دی حشرات دی خوچ داغی یو حد مقرر کرده چه تر دغی پوری بی پیدا کوما نو جسو آغا نی پوری شوی نو قیامت نرا دی تقدیر بخپل زی لزی کنه خواه نگو را قرآن خوب ترتیب سر ردو که چه مطلب خداو چه البرکت کلها من اللہ حضرت زحاکوی برکتو نطول گرد اللہ طرف نلخا تا دی نمبل چا توانخ لے گرد ابیا ردونا پاگی خلق باندی چه دا برکت پبل چا کی من لیو دخل خدا خلی دی سر عادت شوی دی خان یار دیر برکتی زیده وی خان سر راشی نوری خوش آل شی دا شرک دا غادو تا و مرکزونو تا وی خان را خدای ولی دیر الوی رواز ور کردن ولی بارہ گھنٹی نزیاد ور کردن تالی جدر کردن دا غد زیاد و گدر رواز ور کردن څنګه روز ورک دا ټول دا دغه خبره ده چې نه دي سرار سشته روز شپې د دې په اختیار کې او دا قسمه قسم الفاظ خلق او شرک از ذکر دی او بس عادت شوی دی وسره پرې خوده یې نشي ښا او خلق ته وایي رازکان چې لوړ شو چې برکت ته حاصل شي ته خو نه خبر کنه ښا کم په لمه بوزي وای در دې خلکو خیالونه دي کنه په خپل خیال کې یو ځای د برکت او بل ځای د برکت بندته کله نسبت کوي چې هغه سره یو سات کینه کنه ډیر برکات په ته حاصل شي ویره دا غنه کدا زه دي جانور سره کیناستم دا پاک دي دې شرک نه کوي دنه بوې نه دي توس ما غدا غله بو دي ورندو ته مې بو دي تا عادت چې خلکو نشپاګ زله رادو کو چیرو را برکت وسنګ پکې راشي کتابونه الله نازلی پیغمبران الله را لیکي بس یې د زمکه اسمان دا غسر ده نازولې نشته برخي خاوند نشته بل خالق نشته اندازې کړې ده ها اوس چیرې دوشو کنه په خلق باندې خبر ناشنا او لګي چې دا دې سووي وي تراشی جز تا بوزم دغتا کوارت تا دی بوزم پنجاب تا دی بوزم تا سلی دلی ندی وی چه داسه داسه دیو ندی کنا چه نرپا کی وریگی نگو ردی اوی خواه وی دا تاسو آسو آئے ولی دا خلق نپوئی گی دی خلق خوڑیر زیو نوی دا زید برکت تے آغا زید برکت تے پلانی سر دیر برکت تے واتخذو اللہ وی خبری ما ہوئی آو خبری ما واتخذو چی خلق زیو نسی کلی دی خواه او خلق د برکت چینی صحیح کلی دی خواه واللہوی نشتا نشتا واتخذو من دونی آلیہتا نیولی دی خلقو بغیر دا اللہ نام نور د برکت خواندان قرآن بدا سر دکی خواه چداغی صورت دا مطلب سر و مانا کہ نو صورت فرقان مطلب د برکاتو الله لر ثابتول او د بل نرت کول نو ځکه د الها معنا بدل تکو برکتونو والا الها تا بزان سر راکاږي تراشه مړوي چې تاسو دې دلی نه دی وي تمره لوی شان دي چې غونه بدر باندې زیک زیک شي او دا چل بو شي او یا خدای توبه نیولې دي خلقو بغیر د الله نه نور برکت والا خلق آلیہا چوی برکتو ندی سر دی نگور اللہ رب العزت شورو کئی او نفی کئی نفی نوی لا اخلقو نشین سنگا برکت ورگی اگی غصو پیدا کولی نشی ولی وهم یخلقون اگی غصو پخپل پیدا کلی شوی دی بلتا محتاج دی پہار سکے چی دنیا تر اواتو نو بس پاجتو نو باندے شورو کلخا یو خلقون خوراک تا محتاجو علاج تا محتاجو صفائے تا محتاجو ہمدردے تا محتاجو مخلوق خدا غی که نخوا چه داغا بیا ضرورتونه نپورا کیگی داغا جتونه نپورا کیگی دا دا مخلوق حال لخوا او بس که یو شیور که نو بل بانده با پریشانه نچاور که نو بل بانده با پریشانه نپورا کیگی وام یو خلقون اللہ ویغی پخپل پیدا کری چیزی نو آغی سرس گوری خوا بیاوی ولایم لیکونه مالکان ندی اختیارات و سرنشتا دسو لانفسهم دخپلو زاننو اگی دخپل زان علاج نشی کولی دخپل زان زیمواری نشی اغسته ضررن چه زان نا ضرر لری کی ضرورن دیر دی پا دنیا کی لوگاوم دان لری کولی شی بغیر دا اللہ نا مرضم دے نو لرے کولے شی غریبیم دا نو لرے کولے شی غم و پریشانیم دا نو لرے کولے شی دا دان نا موتم دے ننا ذرن لائم لکونا ایزان نوزن شی لرے کولے نو تتی نسو آگے چاگا پاک پلے دمرا کم زور دے دمرا عاجز دے چې د خپل ځان حفاظت نشي کولې نو تته نسوار چې دې ځان رواني بغداد شریف ته یې سره پارام کینا د تا تعالی د هغه حال بیانې ښه چې لای ما ته معلوم دي تا ته ندي معلوم لا یملکونا ذره برکت و سره نشتا چې د خپل ځان حفاظت وکي مرګ پر راغله او مرض پر راغله سمره ګورو لوګي او تندې پر اغلي وي ولا نفعن ان ذي مالکان دی اختیار شته دی چې ځان له سپېده حاصل کړي ولا نفعن ولا يملكون موتا او نور سره اختیار شته دی د خپل مرګ تا خور په ځی قصې جوړ کړی دی او اختیار دی ولا ور کړی دی چې او بزرګو نو هغه زمرګ نه یو ورځ مخکې کور کې خلق را جمع کاو غیره بس حق لار ده او تاسو ته مخکې وی چې زبا سبا خیری مازیګر مرما نو بس تاسو به تاسو کوي چې ما دا وزغه ده کې کټ سم کوي اتلایو پکې وغواړوي او سادر مادر به پیواچوي ازو پاغي کې سم لم نو مړ وشم او دا وګورو ته یا خدای توبه او دا دا جدي کنه دا ما او تاو د دنیا لیډرانو او ولی خان او پلانی خان نه دي لیکلي دا دي مولانو لیکلي دا جټانو خلقو کار نه دی ښا دا خو چې مولایي او ځان ته وګوري کنه او ځان نشي را ټینګول نو کینی قلم راوالي نو لیکل شروع کی ښا یې د خدای بنده د خدای نو یریګه په ځان رحم وکا دا څه سوې پیغمبرانو خو چرې داسې نه ذکرې چې هغه یو ورځ مخکې ویلي خلقو ته چې زه به سبا مازیګر په باندې پنځه بجې مرما او بزرګ ویلي دي دا وګورو ته الله وینا ولا یملکون موتا اچا سره اختیار نشته د خپل مرګ چې یا خبر شي چې زه به کله مرم یا خبر شي چې زه به ولې مرم څه چل وی دین ای سوکن دی خبر کری خواه ولا حیاتن انو سر اختیار شتا دا جون دا زکار سوک پا دی دیر خواهی چه دا ما جون ولی کم شو او دا سوالو نکی چه اللہ ما لدیر جون را که او یا اللہ استانا چه سوال کوما نو دید پارا کوما چستا عبادتو کوما دنیا دا پارا نکوما خونا چله سم مقرر کړی نو هغه وکي خولا حیاتن ولا حیاتن توبه ته جون د اختیار نشته ولا نشوران انا وسره اختیار نشته دی چې بیا جون دی کی ځانونه چې قیامت کې بیا را پاسي الله رب العزت وی ښا تاسو دغه برکت والا ګڼلې دي او د دین چا پیر ګرځي او برکتونه تینا او تړایو پندونه او بورې ډکوي بورې ډکې داخلخه چې لا یخلقون لا یملکون او لا نفعا ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا سړي پکې چې تینا توته ناشته هغه ځان له بیاج دی هغه ځان له محتاج دی او تا آغتا ناستی دا مطلبو خواه تردید پوری سو چلانا بولی دست شپک زلوی چنشتا برکتو نسواری بس شایی واری آغا اللہ سرادا اختیارات واری هغه الله سره دی وحدت واری توحید واری هغه الله سره دی چاته عزت نشته ها خالق واری هغه الله دی بل څوک نه دی نو چې دا ټول صفاتونه ده الله دی نو تبارک الذی بس پوشه کنه چې برکتونه هم دا غزي دی بل چانه دی وس خلق هو زګینه ډکړیو کنه ډیر خلق او دعوتونه به ورکول چې ولې نشته راشه چې زتا ته برکات زو خېما راشه چې زتا ته بنداو خېما نو الله رب العزت پاغي رد شروع کوي چې واتخذو من دوني وګورو تا بغیر د الله نه نیولې دي او هغه څوک چې څه شی وسره نشته د الله له خو پیژنې په عربی کې خان تبارک الذی نزل الفرقان ټول برکتونه هغه ذات سره دي چې قران یې نازل کړی دی چې په یو یو حرف کې او په یو یو آیات کې او په یو یو سورت کې څومره برکات دي چې تی وای نو په خپل او پوښي چې زما زړه ته سرور حاصل شو زما بدن ته سرور حاصل شو زما کور کې برکت راغې زما په اولاد کې برکت راغې او نزل الفرقان دا خدا الله اختیارات دي نو دا سه عظیم الشان کتاب نازل کړی دی چې د برکاتونو ډک دی او په هغه سره فرق راوسته د حق او باطل او نازل کړی دی په خپل بنده باندې علی عبده ته ولي وي توبه ځکه دا خلق چې اوسله اوچتی کنا اوچت کی توبه نسوارا و عیسیٰ علیہ السلام اوچت که کنم بیاول در آکوزول چل نور تکن بس علی پری خود چه خدای تی جوڑ که کل بیوی زیه دی کل بیوی نا دری دی نو بس پدی ختم کل چه نا ان اللہ هو المسیح ابن مریم بس سما خبر و ایزا دخا چه اللہ بل سوک نده دقا عیسیٰ علیہ السلام هر کله چې د خلقو مزاج داو د خلقو طبیعت داو چې غیو بنده او چتی او چتی او چتینو کتابونو اور پسې ګوري چې سنمونو او تواخلو نو بس لګیای نو شمس الاولیاء فرید الدهر وحید العصر چې دې زمانه کې بل څوک نشته زه په شانتي کنه مجمع البرکات دې نومونه ولې کې کتابونه کې محدث کبیر دا د بند صفاتونه کوي کوي نو الله سویلی لوی انسان خو پیغمبر وو نو داغه په حق کې الله له صفاتونو نه ورتل چې کړی وي داغه صفات خدا کوي چې علی عبده بس د بنده کمال په دې کې دی چې عاجز شو محتاج شو نو په دې کې کمال دی نو هغه خو عبد لفظ دی کنه ته دې لپاره ذکر کو چه خلقو سیوائی کا سیوا کار مکوه انسان الله انسان پیدا کړی دی بنده پیدا کړی تاسو د دین اولی اوچته وې او خدای توپ ته را سوې ها یا خدای دا دی حال نه مجدد الفسانی محبوب سبحانی نو ادا او قران کې مونږ ته ونلیدو چې پیغمبر ته دا سویلی چې ګورنو علی عبده علی عبدنا ذا الفاظ ویلی دا قران تعلیم ورکي د توحید چې ګوره د لوی لایق صرف الله نور څوک د لوی لایق نشته ولی او چې تا وای او لوی او بیان وای خدای مطلب ذکر نه چې دا هم خدای سره شریک وي علی عبده او دا وکړ په دنیا کې سولی یکون للعالمین نذیرا چې شي د انسانانو د جنات لپاره يرون کې دا د الله صفت ته چې قران نازل کړی دی پیغمبري دنیا ته را لېږلې ده نو تبارک الذی برکتونه دا غدي کړه بیا الذي له ملك السماوات والارض اغذات چې د اسمانونو د زمکو بادشاہي دا غدان نو تبارك الذي برکتونه دا غدي ولم يتخذ ولدا عز ولنشته چې تاسو وای ولم يكن له شريك في الملك نشته هغه سره د برخه خاون په دې بادشاہي کې وخلق كل شيء پخپل خالق دې ارسي پیدا کړی فقدره تقديرا به اندازه کړی دې په اندازې سره نیمګړی خبره نه پرېږي چه بس سڑه پیدا که اس پا تن لگی چه ده با سنگ لوئی گی ده با کمزه لوئی گی او ده با سمرو مری او ده با رزق سنگی یه روی ولی پا تن لگی عرصی ولی برابر کری دی خواه نو ده دلائل شو یو پلا فتبارک اللذی بانده چه ده ذکر ده اللہ دی چه قرآن نازل کرده پیغمبر را لگلی ده ذکر ده اللہ دی چه بس شایی ده آقا ده دا ذکر دا اللہ دی چه نازه ولی تیجت نشتا دا ذکر دا اللہ دی چه دبرخ خاون و سر نشتا دا ذکر دا اللہ دی چه هر شیع پیدا کرده دی دا ذکر دا اللہ دی چه هر شیع اندازه کرده هم دی نو چه تو خبرو کنی یو برا پاسی وی ولی دا خلق چه دا سوی دا طول خلق وی خواه چه پلانه دیر برکتی دی او غصر دیر برکات دی اطول و موریدانو بانده تقسیم کری دی اللہوی خبری ما واتخذو دی خدا کار کرده کنه زکا خوبت بخت دی جهنمیان دی کنه خوا نیولی دی خلقو بغیر دا اللہ نا آلیهتن نور خواندان دا برکت لا یخلقو نشین کنیشتا و سره خولی نه دې پیدا کړې شي او هم یخلقون پخپل پیدا کړې شي دي ولا یملکون لانفسهم ضرا ندی مالکان د خپل ځان نو د پاره چې ځان نه نقصان لري کی د ځان نه عیب لري کی د ځان نه مرض لري کی د ځان نه موت لري کی ولا نفع ان مالکان دې د خپل ځان لپاره د فائدې چې ځان له صحت راولي ځان له عمر ډیر کی ځان له رزق ډیر کی نه نشي ډیر ولا یملکون موتا انا وسره اختیار شته دې د مرګ چې د سبا مرما ما ذکر مرما ولا حیاتا او نه ژوند ژوند سمره خوښ شه لیکن الله یې چاله د اختیار نه ورکړي ولا نشور او نه بیا ژوند په قیامت کې نشپک شپک خبر یوکلی مخک شپک ردونه وکړه په مشرکین باندې او د شپک قسمه رد شرکو کو په دې معنی سره چې برکات الله سره دی بل چا سره نشته تبارک الذی نزل الفرقان